ท่านก็ฉันชายคนนั้นก็ถือธรรมกกรบกองเอาน้ำอยู่ในลำธารเพื่อจะมาถวายท่านเมื่อกองน้ำเลยเดินขึ้นมามาดูท่านฉันท่านก็ฉันด้วยความหิวอร่อยอร่อยพอฉันไปค่อนข้างจะอิ่มแล้วท่านก็ถามว่าชายคนนี้เอาข้าวมาถวายเรากินก็ไม่กินเราแบ่งให้ก็ไม่เอาเขามีเจตนามีศรัทธาแรงกล้านักเขาจะไปไหนมาไหนขอถามให้รู้ทางมาทางไปก็เลยถามโยมจะไปไหนโยมมาจากไหนก็บอกว่ามาจากบ้านตำบลนู้นผมไปทำงานมา6เดือนเล่าให้ฟังจนจบได้เงิน12ตำลึงจะมาถ่ายลูกสาวมาเห็นท่านไปฉันข้าวพอรีบไปซื้ออาหารนี้ห่อข้าวห่อนี้12ตำลึงจึงมันจึงขายให้ท่านสะอึกเลยมันเป็นก้อนแน่นจุกขึ้นมาในคอในความรู้สึกมันสะอึกแน่นขึ้นมาอู้ทานของคนยากท่านว่าอย่างนี้ถึงแม้เขาจะเป็นคนทุกคนยากเขามากด้วยศรัทธาดูสิ6เดือนทำงานได้เงิน12ตำลึงจะมาถ่ายลูกสาวลูกสาวแสนที่จะคิดถึงก็ลืมไปเอาเงิน12ตำลึงมาซื้อข้าวซื้ออาหารข้าวปลามาถวายเราคนยากผู้มากด้วยศรัทธาฉะนั้นหนอข้าวที่เราชันลงไปในท้องนี้ทำยังไงการอยู่การกินของเราครั้งนี้จะเป็นการให้ทานของเขาที่ชนิดที่เรียกว่าอรหันตทานอริยทานอริยสังฆทานอรหันตทานเราจะทำอย่างไรให้เขาได้ทานกับพระอริยเจ้าตัวเรายังไม่เป็นพระอริยเจ้าเลยเราเป็นปุถุชนทำอย่างไรเนาะทำอย่างไรถ้าเราเป็นพระอรหันต์ได้หลังจากกินข้าวเขาไปแล้วเขาก็การให้ทานครั้งนี้มันจะเป็นอรหันตทานเอาเถิดเราจะไม่ยอมให้การให้ทานของเขานี่สูญเปล่าจะทำชีวิตของเขาและทานของเขามีค่าที่สุดและกับชีวิตของตัวเราคิดไปฉันไปสะอื้นคือไปในคอมันแน่นขึ้นมาในอกสำนึกถึงคุณค่าอันนี้มันเกิดจาคานุสติระลึกถึงการเสียสละของเขามันก็เลยเกินเป็นปฐมเหตุเกิดเป็นธรรมสังเวชมีกำลังใจที่จะทำความเพียรเมื่อฉันอิ่มแล้วก็คิดไปตามทางน้ำตาไหลสงสารโยมคนนั้นก็เดินไปด้วยกันแล้วก็แยกทางกันพอผ่านไปหน่อยนึงมันก็ไปถึงทางแยกไปหมู่บ้านวิถีมหาคามบาลายะกราบลาพระคุณเจ้าตรงนี้นะครับผมจะต้องแยกเรือในบ้านผมอยู่ตรงนี้นู่นเมื่ออนุราท่านต้องไปอีกข้างหน้าแต่ท่านจะไปถึงก่อนค่ำวันนี้ก็แยกกันให้สินให้พรกันแล้วก็แยกกันเดินทางต่อพอไปถึงวัดคิดแต่อารมณ์เดียวเกิดเป็นอารมณ์กรรมฐานขึ้นมาจาคานุสติแล้วนึกถึงการเสียสละของคนอื่นที่เกื้อกูลอุปถัมภ์ค้ำจุนเราอาตมาแต่ก่อนยังเดินได้ไปบิณฑบาตนี่ถ้าพระองค์ใดเดินตามหลังอาตมาไปในบ้านไปบิณฑบาตแล้วกลับมาอาตมาจะต้องถามตามหลังวันนี้ได้กี่ปั้นวันนี้มีใครใส่บาตรบ้างถ้าบอกไม่รู้จะต้องโดนเทศกันใหญ่เลยแสดงว่าไม่เอาใจใส่เลยไม่มีสันดานกตัญญูเลยไม่รู้จักเอามาใช้ให้เป็นจาคานุสติเลยก็เลยได้ฟังเทศตามทางคุณเห็นไหมบ้านเขาหลังเล็กๆดูสิข้างหนึ่งฝาแอมด้วยผ้าพลาสติกด้วยใบตองอีกข้างหนึ่งแอมด้วยไม้อีกข้างหนึ่งแอมด้วยกระดาษถุงปูนซีเมนต์หลังคามุงหญ้าบ้านมุงสังกะสีบ้านงูหกกุ้ยก้นผิดหาอยู่หากินถึงขนาดนั้นยังตาลีตาเหลือกวิ่งมาใส่บาตรให้แก่เราตอนท่านยังไม่ได้บวชท่านเคยใส่บาตรให้พระไหมพระบางองค์บอกไม่เคยใส่แน่เวลาคุณบวชแล้วเขาใส่ให้บ้างทำไมไม่คิดบ้างเอาไปคิดสิตอนนั่งสมาธิเมื่อนั่งคิดไปคิดมาจิตใจมันจะอ่อนลงอ่อนลงเมื่อจิตเป็นสมาธิมันจะอ่อนนามุทุภูเตกัมมันนิเยอนิเยชัปปะเตเมื่อนั่งจิตใจจะเป็นสมาธิแต่ใจมันจะอ่อนแล้วลึกถึงก้อนข้าวสักปั้นหนึ่งที่เขาใส่บาตรมันพอน้ำตาไหลหนามันสะอื้นขึ้นมาทันทีเลยนี่สันดานกตัญญูมันจะเกิดขึ้นจากจาคานุสติมันจะมีพลังในการทำความเพียรพระติสสะก็เหมือนกันพอไปถึงมหาวิหารแล้วไปกราบเจ้าอาวาสแสดงแจ้งความประสงค์ให้ท่านรู้ว่าผมมาจากอัมพาริยะวิหารเหมือนกันอีกหมู่บ้านหนึ่งไกลนู้นฝากตำบลไปนู้นฝากดงใหญ่ไปนู้นมาที่นี่เพื่อจะกราบ พระสารีริกธาตุเพื่อจะอธิษฐานทำความเพียรขอสถานที่สปายะสักแห่งในป่านี้ท่านก็เอื้อเฟื้อขอนิมนต์พระคุณเจ้าผู้ฝักใฝ่ผู้ปรารภความเพียรเลือกเอาเธอตรงไหนมันเหมาะสมท่านก็ไปกราบต้นพระศรีมหาโพธิ์และก็ไปกราบพระเจดีย์พระสารีริกธาตุอธิษฐานจิตแล้วก็หาเลือกที่ท้ายๆอารามการกดนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้ในป่าคิดว่าวันนี้ถ้าเรายังไม่บรรลุทำอะไรเลยไม่ประสบความสงบอัปปนาสมาธิก็ตามตลอดเวลานี้เรายังจะไม่ลุกเราจะตัดภิกขาจาระปริโพธังการเป็นห่วงการภิกขาจารย์บิณฑบาตเราจะไม่เป็นห่วงมันเลยจะไม่กินอีกเลยจะให้ข้าวของชาวป่าคนยากไร้นี่ให้มันค้างอยู่ในท้องนี้เพื่อให้เป็นพลังทำความเพียรถ้าเราได้บรรลุธรรมเป็นอริยะเจ้าชั้นใดชั้นหนึ่งก็ขอให้การให้ทานของเขาได้เป็นอริยะสังฆทานทานแก่พระอริยะสงฆ์เจ้าตอนนี้เราจะเป็นพระปุถุชนโยมถ้าเราได้เป็นพระอรหันต์ก็ขอให้การให้ทานของเขาได้เป็นอรหันตทานเถิดก็นั่งทำความเพียรปรารภเหตุนั้นด้วยจิตใจเด็ดเดี่ยวและลึกถึงบุญกุศลของเขา7วันถึงเวลาไปบิณฑบาตก็ไม่ไปกับเพื่อนไม่กินนั่งสมาธิบำเพ็ญสมถะและวิปัสสนาสลับกันไปสลับกันมาอยู่ตรงนั้นนั่งนานๆก็ลุกขึ้นเดินจงกรมแล้วก็นั่งต่อ7วันด้วยวาสนาบารมีของท่านก็สุกงอมมาพอท่านปรารถนามาหลายภพหลายชาติสร้างบารมีมาชาติสุดท้ายของท่านได้เป็นพระอรหันต์สร้างทำอาสวะให้สิ้นไปบังเกิดมีเกิดการเจริญทางจิตถึงโสตาปัตติมรรคญาณผ่านไปถึงสกิทาคามิมรรคญาณในคืนนั้นก่อนจะถึงเที่ยงคืนอนาคามิมรรคญาณท้ายสุดก็ถึงอรหันตมรรคญาณท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พอดีหมดสังโยชน์ทั้ง10ไฟแห่งอริยมรรคญาณในเผาผลาญกรรมเรียกว่ากรรมทหานะเผาผลาญกรรมหมดแล้วสัพพกรรมขยังปัตโตกระทำให้ถึงการสิ้นเวรสิ้นกรรมเป็นพระอรหันต์และจะสิ้นเวรสิ้นกรรมเพราะมันมีไฟเผาผลาญสังหารกรรมหมดแล้วอย่างพวกเรามานั่งฝึกเนี่ยนั่งเพื่อจะหาจุดไฟได้ดวงไฟเพื่อจะมาเผาผลาญสังหารกรรมเราเกิดมาตามกรรมท่านบอกว่าอัญญาสิปัสสะคามิโนยะถากรรมูปคูนเรดูสิแต่ละคนก็กำลังก้มหน้าเดินทางไปตามชีวิตของตนเองตามกรรมของใครของมันที่เรามาพบกรรมวันนี้ก็มาด้วยกรรมดีของเราของใครของมันแล้วก็จะก้มหน้ารับกรรมต่อไปในวันข้างหน้าอายุยืนอายุสั้นก็ตามกรรมของใครของมันแต่ถ้าได้ทำความเพียรอย่างนี้จะเจริญไปเรื่อยๆก็จะเผาผลาญกับกรรมไปเรื่อยๆถ้าถึงที่สุดก็จะเผาผลาญสังหารกรรมหมดกรรมตายหมดสิ้นในศาสนานี้มันพิเศษกว่าศาสนาอื่นอย่างนี้คือในที่สุดจะสร้างกรรมสร้างเวรมามากๆถ้าทำให้เจริญทางอริยมรรคญาณในถึงที่สุดแล้วก็จะเผาผลาญสังหารกรรมฆ่ากรรมเผากรรมให้มันหมดเกิดอีกก็ไม่ได้เกิดตายอีกก็ไม่ได้ตายทุกข์อีกก็ไม่ได้ทุกข์พระติสสะอรหันต์องค์ใหม่พระอรหันต์หนุ่มได้ปรากฏขึ้นในโลกเมื่อปรากฏเขาผ่านสังขารกรรมหมดแล้วทำยังไงท่านมีความรู้สึกว่าบัดนี้ยังจะมีใครอีกหนอในโลกนี้สงสัยมรรคผลนิพพานคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ประทานไว้อันแสนประเสริฐนี้ยังมีใครยังสงสัยอยู่หรือในโลกนี้หรือในสำนักมหาวิหารนี้ท่านเดินทางเข้าไปตีคล้องตีระฆังขึ้นเองท่านอยู่ในศาลาใหญ่ๆใจเมืองศาลาเราเนี่ยพระก็มารวมกันหมดได้ยินเสียงคล้องเสียระฆังคือท่านจะมีญาณสุดท้ายของท่านมันจะเกิดเองอรหันตมรรคญาณท่านจะเพ่งดูอนาคตังสยานของท่านเพ่งดูอายุสังขารของเราจะมีเหลืออีกสักเท่าไหร่7วันที่เราไม่ได้ฉันข้าวไม่ได้กินอะไรมาเนี่ยเราทำความเพียรมาตลอดบัดนี้เราได้สังหารเผาผลาญสังหารกรรมหมดแล้วแต่ชีวิตของเราจะเหลือไปอีกกี่วันเนาะท่านก็ดูไปโอ้วันนี้เราจะต้องตาย ถึงเวลาที่ชีวิตของเราหมดสิ้นแล้วเราจะดับขันธ์ปรินิพพานในวันนี้จริงๆถ้าอย่างนั้นก่อนที่เราจะตายไปตีของตีกองระฆังให้พระเนรมาหมดมาแล้วท่านกล่าวพระเถระพระอรหันต์ท่านไม่ได้ถือเนื้อถือตัวนะพระเถระที่บวชก่อนเป็นปุถุชนเนี่ยบวชก่อนวังเดียวนาทีเดียวพระอรหันต์ท่านก็กราบเคารพพระวินัยของพระพุทธเจ้าท่านกราบพระมหาเถระหมดแล้วก็พนมมือพระเดียงสงฆ์ข้าแต่สงฆ์ผู้เจริญทั้งหลายที่ท่านมารวมกันด้วยเสียงคล้องเสียงระฆังอันเกิดขึ้นจากการตีของผมนี้ไม่ใช่เรื่องราวอะไรดอกนะเป็นเรื่องราวของธรรมวินัยของเราไม่ใช่สังฆกรรมอื่นใดท่านผู้ใดยังมีความสงสัยในมรรคในผลในพระนิพพานในอริยยยธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าของเรายังมีใครสงสัยหรือถ้ามีก็ขอจงถามผมเถอะจะได้เกรงใจผมเลยเพราะคงไม่มีเวลาอีกไม่นานอีกข้างหน้านี้ไม่นานผมก็จะได้กราบลาท่านทั้งหลายจากกันไปไม่มีวันที่เราจะพบกันแล้วพระมหาเถระผู้เป็นเจ้าอาวาสท่านก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันท่านรู้ได้ทันทีเลยอรหันต์ทั้งนั้นจะรู้อรหันต์ถ้ารู้ได้ทันทีว่าท่านพวกนี้เป็นพระอรหันต์เลยเว้ยเอาเถิดเราจะไม่ถามเพราะดูร่างกายของท่านบอบช้ำมามากท่านทำความเพียรมาตลอดถึงแม้จะผุดผ่องแจ่มใสทางหน้าตาก็ตามทางผิวพรรณก็ตามอันนี้มันแสดงออกจากจิตทำให้หน้าตาผ่องใสเปิดบานแต่จริงๆแล้วท่านสู้ท่านทำงานมากท่านเคี่ยวกรรมมาตลอด7วัน7คืน7ราตรีไม่ได้อยู่ไม่ได้กินอะไรเลยเราจะไม่ถามรบกวนก็เลยบอกว่าท่านผู้เจริญในธรรมพวกคณะสงฆ์ทั้งหลายมีผมเป็นตัวแทนจะไม่ถามท่านดอกจะเป็นการรบกวนท่านดูสังขารของท่านมันร่วงโรยสูบโทมท่านคงจะเคี่ยวกรรมมากแต่ผมขอถามท่านอย่างเดียวเท่านั้นท่านมีปฐมเหตุอะไรทำให้เกิดธรรมสังเวชจึงต้องทำความเพียรอย่างบากบั่นตลอดเวลา7วันมานี้ไม่ไปกินข้าวไม่ไปบิณฑบาตท่านก็เลยเล่าให้ฟังคณะสงฆ์ผู้เจริญโปรดจงฟังเมื่อ7วันผ่านมาผมเดินทางมานี้ก็เล่าเรื่องกินข้าวห่อละ12ตำลึงในของชาวป่านั้นเล่าตั้งแต่ต้นมาจนจบผมไม่สามารถจะลืมเลือนได้ผมอยากจะให้การให้ทานของเขาเป็นการให้ทานแก่อริยะสังฆทานแก่อรหันตทานผมจึงมุ่งมั่นทำความเพียรเพื่อเขาได้รับประโยชน์จากการกระทำของเราและการกระทำของเขาในที่สุดการกระทำของเขาและผลสำเร็จก็บังเกิดขึ้นดังที่ท่านรู้อย่างนี้เล่าจนจบพระท่านทั้งหลายท่านก็ฟังโยมที่มาปฏิบัติธรรมในวัดได้ยินอย่างนั้นน้ำตาไหลต้องทานโอ้สันดานกตัญญูเป็นสันดานของคนดีดูสิข้าวห่อเดียวของชาวป่าแต่ท่านระลึกถึงเงิน12ตำลึงของคนนั้นได้มาเป็นเครื่องมือปฐมเหตุธรรมสังเวชให้เกิดการทำความเพียรอย่างมุมานะบากบั่นจนได้เป็นพระอรหันต์แต่ก็สงสารท่านมากสงสารคนยากคนนั้นด้วยได้เงิน12ตำลึงไปรับจ้างมา6เดือนจะมาถ่ายลูกสาวก็ต้องมาซื้อห่อข้าวมาถวายพระช่างน้ำใจประเสริฐนักทั้งดีใจทั้งสงสารร้องไห้ไปด้วยได้ยินได้ฟังในขณะที่คนกังลากำลังเศร้าซึมอยู่ส่วนพระอริยะสงฆ์อยู่ตรงนั้นก็ท่านก็สดชื่นพระติสสะอรหันต์พนมมือขึ้นกล่าวลงไปท่ามกลางสงฆ์ข้าแต่สงฆ์ผู้เจริญเวลาแห่งชีวิตของผมบัดนี้คงถึงวาระสุดท้ายแล้วนะลมหายใจเฮือกสุดท้ายมาถึงแล้วเยปิเตจริมากาอัสสาสัปปัสสาสาลมหายใจเฮือกสุดท้ายของผมมาถึงแล้วผมจะขอลาท่านทั้งหลายไปแล้วนะขอท่านทั้งหลายจะได้ประมาณนะประมาเทนะสัมปาเทติสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจะได้ประมาณในธรรมจงมุ่งมั่นทำความเพียรให้เห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งให้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุให้เข้าถึงธรรมที่ไม่เข้าถึงด้วยความไม่ประมาทเถิดผมขอลาท่านทั้งหลายคนที่ยังไม่เข้าถึงธรรมก็พากันเศร้าสลดน้ำตาไหลซึมดูอาการของท่านเมื่อลาเสร็จท่านก็เริ่มเข้าฌานไล่ไปตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานถึงจตุตถฌานแล้วก็ตีกลับไปตีกลับมาอันนี้เป็นบริกรรม เรียกว่าปริกรรมะปรินิพพานังบริกรรมสำหรับการที่จะปรินิพพานเป็นธรรมดาของพระอรหันต์บริกรรมไปว่าการเตรียมตัวนิพพานของท่านนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อท่านจะตายท่านจะเข้าฌานตั้งแต่ปฐมฌานถึงจตุตฌานในกลับไปกลับมาเมื่อเข้าไปถึงจตุตฌานแล้วกลับมาใหม่ก็ตั้งใจไปใหม่ไปถึงปฐมฌานไปถึงจตุตฌานเมื่อถึงตรงนี้ก็ถอยกลับมาใหม่ทีนี้ก็มาอธิษฐานฟังให้ดีนะจุดนี้ฟังให้ดีธรรมดาเมื่อพระอรหันต์ทั้งหลายท่านจะปรินิพพานแม้ท่านไม่มีฤทธิ์พระอรหันต์บางพวกก็เหมือนพวกเราไม่มีฤทธิ์มีเดชอะไรมีแต่วิปัสสนาเจริญวิปัสสนาไปสุขวิปัสสกะเจริญสติปัญญาไปล้วนๆทำให้กิเลสหมดไปไม่มีฤทธิ์มีเดชไม่มีอภิญญาไม่มีปฏิสัมภิทาไม่มีวสีภาวะอะไรเลยมันก็พวกเราเพียงแต่กิเลสของท่านหมดไปด้วยสติปัญญารู้เท่าทันแต่เวลาท่านจะตายทุกองค์ท่านจะมีวิธีหนึ่งเป็นประเพณีธรรมประเพณีของพระอรหันต์ท่านจะอธิษฐานให้มันเป็นอย่างไรก็ได้อันนี้จะเป็นเครื่องวัดถึงบอกว่าพวกเราฟังแล้วจำถ้าประเทศไทยหรือประเทศใดก็ตามในโลกนี้ถ้ามีพระอรหันต์หรือท่านผู้ใดประกาศตนเองเป็นพระอรหันต์เวลาท่านจะนิพพานจะต้องไม่ใช่คนธรรมดาแล้วท่านจะมีวิธีของท่านจะมีปฏิหารในการนิพพานปฏิหาเรโหตุอธิษฐานให้เกิดปฏิหารปฏิหารนี่คืออะไรปฏิหาริยังปฏิหาริยะแปลว่าการกระทำชนิดตีกับชาวบ้านเขาเห็นเป็นอย่างนี้ทำมันตีกับไปทางนี้มันตีกับอย่างนี้พูดเป็นภาษาบ้านเฮาเห็นเขางึดนะมันตีกับเขาว่ามันจะเป็นอย่างนี้แต่ท่านอธิษฐานท่านทำไปเป็นปฏิหารมันจะตีไปทางโน้นปฏิหาริยะไปว่าการกระทำที่ตีกับปฏิหารเนี่ยมันตีกับมืออื่นเข้าใจว่าเป็นจังสี่มือสี่เป็นจังสี่บ้านเขาตีเหตุให้มันเป็นหนึ่งพระอรหันต์ท่านจะอธิษฐานของท่านให้เป็นอย่างไรก็ได้ศพของท่านสองถ้าท่านไม่อธิษฐานมนุษย์อธิษฐานมนุษย์ที่มีจิตใจบริสุทธิ์เป็นสัตบุรุษจะไปอธิษฐานให้ซากศพของท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยแรงอธิษฐานของมนุษย์ชาติสัตบุรุษเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของพระอรหันต์ให้เทวดาและมนุษย์ได้มีศรัทธาได้กราบได้ไหว้ได้สักการะแล้วเขาก็จะไปสู่สวรรค์ด้วยการเห็นปฏิหารนั้นเป็นธรรมปรมประเพณีของการตายของพระอรหันต์นอกจากนั้นถ้ามนุษย์ไม่อธิษฐานให้เทวดาอธิษฐานเราจึงจะเห็นเรื่องแปลกๆในสมัยพุทธกาลพระอรหันต์บางองค์นั่งตายบางองค์ยืนตายบางองค์ตายบนอากาศบางองค์ตายบนอากาศแล้วอธิษฐานให้ร่างกายในแตกเป็นสองซีกอย่างพระอานนท์เคยได้ยินไหมเวลาพระอานนท์ตายไปตายอยู่กลางอากาศกลางแม่น้ำโลหิณีตายแล้วก็อธิษฐานให้จิตตนเองเนี่ยให้ร่างกายตนเองเนี่ยแตกเป็นสองซีกซีกหนึ่งไปตกอยู่กับพี่น้องทางโรฮินีทางโคริยะวงอีกซีกหนึ่งให้มาตกอยู่ทางนี้ตกมาทางนี้ให้ไฟไหม้เองไม่มีใครเผาไหม้ขึ้นเองแล้วก็ตกลงมาเหลือแต่กระดูกเหลือแต่สรีระให้คนได้กราบได้ไหว้ไฟฟังทางนี้ให้พี่น้องทางนี้ฟังทางโน้นให้พี่น้องทางโน้นพี่น้องจะแย่งศพกันต่างคนต่างก็มานิมนต์ให้ได้ไปตายทางโน้นต่างคนต่างก็มานิมนต์ให้ตายทางนี้ทางแม่บางทางพ่อมาเวลาตายท่านบอกว่าไม่อยากดอกเดี๋ยวจะไปเองแต่ท่านก็อธิษฐานปั๊บเวลาตายหอกเป็นบรรยากาศไปตายข้างบนนู่นพอตายปั๊บร่างกายแตกเป็นสองซีกซีกหนึ่งก็ตกไปทางโกริยะซีกหนึ่งตกมาทางสากยะคนละฝั่งของแม่น้ำโรฮีหนึ่งตกลงมาแล้วไฟไหม้มาจากอากาศนั้นไฟไหม้ลงมาไม่มีฝุ่นไม่มีเท่าเลยไม่มีขาวเมามีแต่สารีริกธาตุมีแต่กระดูกตกมาอย่างนี้ก็มีอย่างพระนารกะยืนตายบริเวณยืนตายคือได้ยืนนมพองตายยืนพนมมือตลอดจนพระพุทธเจ้ามาหาเป็นการไหว้ไหว้พระพุทธเจ้าครั้งสุดท้ายพระพุทธเจ้ามาหาแล้วก็ไฟลุกขึ้นเองนั่นอธิษฐานไว้เพื่อเป็นการยืนนมัสการพระพุทธเจ้าไม่มีโอกาสไปลาท่านคนนี้ท่านบอกว่าเวลาของเราหมดแล้วเราจะต้องตายไวๆนี้จะไปลาพระพุทธเจ้าแล้วจะกลับมาก็คงจะไม่ทันจะขอยืนตายตรงนี้อธิษฐานยืนตายไหว้พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าอยู่ตรงโน้นก็ไหว้ยืนไหว้อยู่ถ้าเมื่อใดพระพุทธเจ้าไม่มาถึงขอให้เรายืนอยู่ตรงนี้ก็ยืนตายไหว้อยู่พระนรกะนี่ใครจำได้เมื่อวานนี้ฟังเทศพระครูพิสารธรรมภานีไหมท่านคงจะพูดถึงกาวิลดาบทไหมอชุตาบดาบทไหมอาตมาเข้าใจว่าท่านจะพูดเรื่องประวัติศาสตร์ของพุทธเจ้าประวัติพุทธเจ้าเมื่อพุทธเจ้าเกิดใหม่ๆนะมีฤาษีตนหนึ่งมาเยี่ยมกาลเทวินดาบทหรือว่าสิทธาดาบทมาเยี่ยมลูกพระเจ้าสุโธทนะคือสิทธัตถกุมารเกิดมาใหม่ๆมาเห็นพอมาเห็นลักษณะของมหาบุรุษที่เกิดมาใหม่ๆเนี่ยดีใจยิ้มดีใจและยังยกมือไหว้เอาตีนใส่หัวด้วยจนเป็นเหตุให้พระเจ้าสุโธทนะได้ไหว้ด้วยเพราะฤาษีที่ตนเองเคารพที่สุดก็ยังไหว้ลูกของตนเองแล้วก็ร้องไห้ไม่ใช่เด็กร้องไห้นะฤาษีนนท์ร้องไห้ฤาษีร้องไห้ทำให้พระเจ้าสุโธทนะสงสัยอย่างยิ่งว่าเมื่อกี้นี่ท่านยิ้มท่านดีใจเลยวันนี้ท่านร้องไห้ทำไมฤาษีบอกว่าพระราชกุมารมหาบุรุษนี้เกิดมาจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาดีใจเมื่อได้พบเห็นมหาปุริสารคณะแต่เสียใจว่าอายุอาตมาจะไม่ได้ฟังธรรมอาตมาจะตายก่อนก็เลยร้องไห้อย่างนั้นรอไปอย่างนี้เสียใจว่าอาตมาอาจจะไม่อายุมายืนถึงขนาดนั้นเมื่อท่านตรัสรู้แล้วอาตมาจะตายก่อนก็เลยร้องไห้ร้องไห้แล้วไม่พอนะไปบอกหลานไว้หลานก็คือคนที่ยืนตายนี่แหละหลานชื่อว่านรกะหลานเอ้ยมหาบุรุษเกิดมาในโลกนี้ลูกของพระเจ้าสุโธทนะนี่เมื่อเขาโตมาเขาจะออกบวชเขาจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะหลานนะแกไปบวชคอยนะเพื่อจะได้ฟังธรรมของท่านผู้นั้นแล้วจะได้ตรัสรู้ตามท่านจะได้พ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารหลานก็เชื่อลุงรีบไปบวชคอยอยู่30ปีบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่านนท์ไปนิพพานนนท์สุวรรณคูหานอยู่ในถ้ำทองสวรรณบรรพตภูเขาทองเมื่อบวชแล้ว30ปีจึงได้ยินข่าวว่าลูกพระราชโอรสของพระเจ้าสุโธทนะออกบวชตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าก็รีบมาเลยมาถามขอฟังโมเนยปฏิปทาเพื่อจะทำให้ชีวิตสะอาดในศาสนาพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจะมีคนเดียวปฏิบัติได้โมเนยปฏิปทาถ้าปฏิบัติอย่างอุกฤษ7เดือนจะได้เป็นพระอรหันต์ถ้าปฏิบัติแบบมัชฌิมะ7ปีจะได้เป็นพระอรหันต์โมเนยปฏิปทาถ้าปฏิบัติอย่างมันดะคืออย่างอ่อนๆ17ปีจะได้เป็นพระอรหันต์และตายเพราะโมเนยปฏิปทานี่เป็นข้อปฏิบัติที่ขัดเกลาที่สุดเป็นยอดที่สุดเพื่อขจัดมานะความถือเนื้อถือตัวเนี่ยเป็นพระอรหันต์จึงละได้ใครก็ตามยังถือเนื้อถือตัวอยู่เป็นพระอรหันต์ไม่ได้ยังดุยังด่ายังโกรธยังอะไรอยู่เนี่ยยังไม่เป็นพระอรหันต์ไม่ได้เพราะมีมานะอยู่โมเนยปฏิปทาไม่มีอะไรมีแต่ปฏิบัติเพื่อขจัดมานะอย่างเดียวเห็นไหมพระสารีบุตรไปบิณฑบาตอยู่ในหมู่บ้านเขาเล่าลือกันนักว่าพระอรหันต์โกรธไม่เป็นว่าพ่ออรหันต์ลูกศิษย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่โกรธก็ไม่เป็นไหนเราลองดูคนคนหนึ่งแกดื้อมากแกแบกค้อนไปบังอยู่ในพุ่มไม้พระสารีบุตรเดินไปบิณฑบาตค้อนตีกลางหลังไปต้องเลยสองมือโยนสะดุดไม่เท่าที่เป็นจะไปค้อนดื้อกลางหลังไปต้องแล้วห้อนบริเวณมาเบิ่งท่านพ่ออรหันต์มาว่าเป็นยังสันเดย์ท่านบริเวณมาเบิ่งซ้ำห้อนไปจากห้าไปบิณฑบาตเนี่ยถูกค้อนเขาตีกลางหลังเนี่ยเฉยบริเวณมาเบิ่งดังพวกเราไปเห็นก็เลยโกรธแทนประชาชนโกรธแค้นมากวิ่นฮือมาจะมาฆ่าหมอนั้นบ่ายหัวแต่ก่อนนะไอ้หมอนั้นมันก็ฉลาดพอตีพระอรหันต์แล้วประจานตีพระอรหันต์แล้วกลัวตัวเองจะถูกประชาทันทั้งตัวเองร้อนรนกระวนกระวายมันถูกไฟลนรีบไปกราบลงกลางดินพระคุณเจ้าผู้เจริญผมขอบาตรท่านเถอะบาตรรับบาตรท่านบาทมันเป็นบาทดินนะผมจะไปส่งท่านผมขอรับบาทแล้วขอขมาด้วยที่ผมกระทำไปพระสารีบุตรท่านก็ไม่ถือโทษ ท่านบอกไม่มีไม่มีภัยมีเวรกันดอกอันนี้เป็นภัยเป็นโทษของวัฏฏะสงสารเกิดมาทำกลางวัฏฏะสงสารมันก็ต้องเป็นอย่างนี้โยมเอ้ยมีดีบ้างมีชั่วบ้างมีบาบ้างมีบุญบ้างมีวัฏฏะสงสารมันเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นกรรมของวัฏฏะเราเกิดมาในวัฏฏะก็ต้องถูกบ้างแหละถูกท่านตีบ้างไม่เป็นไรมันไม่ใช่โทษดอกคนนั้นมันก็ดีใจมันก็ได้บาปไอ้ชาวบ้านเห็นก็ถือค้อนมาจะมาตีหมอนั้นตีก็ยันบาปแตกนะเพราะว่าบาปอยู่ในมือของคนที่มันตีแล้วก็เลยมาบอกพระสารีบุตรพระคุณเจ้านิมนต์รับบาปคืนมารับบาปคืนจะมันไปเอ้าจะรับยังไงล่ะเขาขอจะรับไปส่งอาตมายอมจะทำอะไรผมสิตีหัวมันนี่นะผมจะฆ่ามันทำไมมันตีท่านเพราะผมจะลงประชาทันไม่ได้เขาตีคอยไปตัวเขาไม่ได้ตีเจ้าออกนะจะไปให้ไปย่างหนังมันก็ขอโทษอะไรขอการหายอภัยแล้วบอกไปยังดอกจะไปตีไปฆ่าก็ได้สุดนั่นก็ถือข้อน้ำก้นสลับสลับตีวรยานบาดแตกนี่พระอรหันต์จริงๆจะไม่มีมานะไม่ถือตนว่าดีว่าเลวว่าเสมอกับใครไม่โกรธไม่ดุไม่ด่าใครดอกขันยังได้ผู้ๆอยู่ในพระอรหันต์นั่นเจอไว้ให้ดีทีนี้เป็นยังไงมูลนิยมปฏิปทานนั้นละการเอาอย่างเข่งเอาอย่างอุกฤษ7 เดือนไปพระอรหันต์พอไปพระอรหันต์แล้วต้องตายนะพวกประพฤติมูลนิยมปฏิปทานเนี่ยศาสนาพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจะมีคนหนึ่งแต่ละศาสนาขนาดไหนมือนี่นอนต้นไม้ห่มนี่พวกนี้ไปนอนต้นไม้ต้นนู้นพออยู่เขาเก่าเช็คเคลียร์พวกโมนยะปฏิปทานเนี่ยให้ทำจิตใจเหมือนแผ่นดินใครจะดุจะด่าจะทนน้ำลายคายน้ำหมักอะไรใส่หัวใส่ก้าวก็อย่าโกรธเขานะทำตัวเหมือนแผ่นดินแผ่ความรักความเมตตาไปทั่วทิศไม่มีประมาณเป็นจิตไร้พรมแดนเป็นจิตเมตตาสากลไร้พรมแดนใครจะเตะจะทีบใครจะยกกระสังเสริญกระยาเขาไม่ให้ติดในเสนาสนะมื้อนี้นอนต้นไม้ต้นนี้พรุ่งนี้ไปต้นโน้นมะรืนนี้ไปต้นโน้นไปเรื่อยๆเพิ่นเนี่ยว่าอยู่ของเก่าถ้าอย่างอุกิจและเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วตายทันทีถ้าถืออย่างเคร่งครัด7 เดือนเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตายถ้าถืออย่างกลางๆ7 ปีถ้าอย่างมันได้อย่างอ่อนๆก็17 ปีถ้าผู้นี้บรรลุธรรมแล้วก็ตายเมื่อบรรลุธรรมแล้วก็มันลึกว่าเออเราจะอยู่ไปอีกกี่วันต้องตายวันนี้จะตายวันนี้จะไปหาพุทธเจ้าไม่ได้อธิษฐานเมื่อข้าพเจ้าตายไปปฏิหาเรโหตุอธิษฐานขอเป็นปฏิหารขอให้ข้าพเจ้าได้ยืนพนมมืออยู่ตรงนี้ไหว้ไปทางพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้มาหาเราได้มาเห็นเราพร้อมทั้งพระสงฆ์มาเผาเราแล้วเราจึงล้มลงไปถ้ามิฉะนั้นเราจะต้องยืนอยู่อย่างนี้ตลอดพระพุทธเจ้ามาทันทีเลยพระอรหันต์มาด้วยท่านยืนพนมมืออยู่อย่างนั้นนั่นคือยืนนี่คือการตายของพระอรหันต์ถ้าท่านไม่อธิษฐานจะมีเทวดาอธิษฐานให้ถ้ามิฉะนั้นจะมีมนุษย์สัตว์บุรุษอธิษฐานให้พระโกณฑัญญะพระโกณฑัญญะมีฤทธิ์มีโดยเดชด้วยนั้นแต่ท่านไม่อธิษฐานอะไรท่านตายคนเดียวอยู่ในป่าอยู่ในป่าหิมพานต์สะมันตากินีสะมุตสะโบคลินีในป่าหิมพานต์ชื่อว่ามันตากินีท่านไปตายอยู่ในหมู่ช้างผู้ได้ชื่อได้นามพระโกณฑัญญะเป็นพระสาวกองค์แรกที่ได้ตรัสรู้ที่ได้เห็นธรรมครั้งแรกที่พุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนมิคทายวันหัวหน้าปัญจวัคคีย์โกณฑัญญะวัปปะพัทธยามหานามะอาชชิอายุยืนกว่ามูตะลอย20 ปีเวลานั่งก็เป็นพระอาวุโสก่อนเพื่อนงองๆขาวจนพูนเท่าไรพระพุทธเจ้าเกิดไม่ๆนั่นเรายังได้ยังไปดูหมอไปดูเลขพระพุทธเจ้าโอ้ยคุณนี่ต้องเป็นพระพุทธเจ้าแล้ววะคนนี้มีทางเดียวเท่านั้นพามทั้งหมดเขายก2 นิ้วดิโพวิตันดีปาทาออบวยจะได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าอยู่ครองเรืองจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีพราหมณ์หนุ่มคนเดียวคือโกณฑัญญะพราหมณ์ยกนิ้วเดียวไม่มีทางเป็นอื่นหนึ่งไม่มี2ท่านผู้นี้ต้องออกบวชตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนไม่มีทางเป็นอื่นเมื่อพระพุทธเจ้าออกบวชท่านก็ออกบวช ด้วยท่านจึงแก่มากตอนพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ท่านหัวของเขาจุนทูลหัวขาวเบิดหัวขาวพลนพระโมคคัลลานะสารีบุตรมานั่งข้างซ้ายข้างขวาท่านนั่งอยู่ข้างหน้า วลามีงานอะไรก็ตามเวลาพระสารีบุตรจะเดินมาหาพระพุทธเจ้าจะรับใช้พระพุทธเจ้าจะประคบประคองต้องมากราบท่านต้องมาไหว้ท่านผ่านไปผ่านมาเพราะว่าท่านแก่กว่าท่านก็เลยนึกว่าอาฆาตสาวกทั้งสองสร้างบารมีมาแต่ละองค์แสนตั้งแสนกับแสนมหากับก่อนที่จะได้เป็นอาฆาตสาวกมีบารมีมากกว่าเราจึงได้มาเป็นอาฆาตสาวกแต่ท่านก็ไม่สะดวกใจจะเดินไปจะเดินมาต้องมาก้มมาหมอบมาคานกลัวจะไม่เกิดเป็นสัมมาคารวะตาก็ต่อเราเป็นเพราะเราบวชก่อนเราเกิดก่อนอีกด้วยถ้าอย่างนั้นเราจะอนุเคราะห์ให้ท่านนี้สบายใจเบาใจเลยขอลาพระพุทธเจ้าไปอยู่ในป่าคนเดียวกับผมแก่แล้วเท่าแล้วขอไปอยู่สันโดษเดียวเปลี่ยวกายเปลี่ยวใจคนเดียวอยู่ในป่าอาฆาตสาวกทั้งสองก็จะได้สบายใจเบาใจไม่ต้องมีความรู้สึกหนักใจในคารวะตาผ่านไปผ่านมาเกื้อกูลผมขอเกื้อกูลหมู่คณะลาพระพุทธเจ้าไปอยู่ป่าพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าโกฏิญาติจะไปอยู่ที่ไหนข้าพระองค์จะไปอยู่ที่ป่าหิมพานต์ลึกโน้นถ้าอย่างนั้นเธอรู้การดีแล้วเธอก็เลือก